Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig, ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus ur mörkret. Hon slickade min kind och sa: hos mig är du trygg och varm. Jag ska värma ditt hjärta. Jag tycker om dig. Och i hennes ögon tindrade kärleken. Jag mötte Lassie. Jag mötte Lassie. Och jag såg att godhet fanns. Hoppets stjärna lyste klart runt hennes luta stans. Jag mötte Lassie. Jag mötte Lassie. Hon viskade till mig sitt bort. Vi kass i hand och i mitt hjärta kändes låg. Om man är liten och svag, änglarna gråter, och blir slagen med slag, när själar dör. Ingenting man begriper, men hjärtat det skriker: varför? Om man är liten och svag, varje natt, varje dag, bland tysta moln, av allt ont blir man blå inuti utanpå. Varför finns jag? Men hemskhet kan vända och maskrosor tända sina kroppar att växa upp i gryningen. När spökena glufsar mot jagen, då lufsar hon till oss, mig och dig med all sin kärlek.